voi lipsi de la gloria lumii. Mă simt piatră căzută pe drumul spre nicăieri. Compromisul cântă din sufletul negru. Amăgiri aleargă pe străzi în această lume cu mâini abia înaripate. Semnul egalității dintre noi și animal dispare, halucinațiile fac turul palatului culturii mele prins între gratii prizonier. O bucată din mine, obosită de această vânătoare a zilei de mâine, îmi spune că nu sunt îndeajuns de nebună pentru actul de umilință care mă fracționează ritualic, lăsându-mă pradă unor triste iluminări. Cu un surus evlavios, cu fiecare speranță mă salvez cu propriile lacrimi într-un impuls din ce în ce mai slab până la oprirea definitivă pe scena existenței. Voi lipsi de la gloria lumii ca o cupă plină de neprevăzut în care este greu de crezut dacă mai poți muri creștinește. Doamne, greu este să fii piatră.